O nocy, co uszłeś stąd boso z księżyca, we włosach krzepekiem ocała naturą odwięczną natętną, budząca swym tętnem. Pozdrawia cię córa twa wdzięczna panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliło mnie zaszczętem. Niespornie młode, bogate, w aluzje przejrzyste, o ramion, uroda lub bioder i wy, etc. Mnie wszystkie o ciało, ty mój opominku na gwiazdkę od Bozi przyjęty. O ciało z cudami, choinka panienki z temperamentem. Nie pozwól krwi spaliła mnie ze szczętem. Nie darzy mnie, nie każe mnie mój los z temperamentem. Panowie, loteria fantowa z wiecznymi szansami na przyszłość. A wy co? Mi przyszło już do was. A wy co? Mi jeszcze nie przyszło. Ach, życie mieć wami zasnute jak pełen baranku filmy.